牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 Čelaki mrov baka mazana aj merujem. Merujem. Bale ja ama navi to je. Legalo je netero. Navi pašaj meru kani hena. Bala. Paša ga kati je ina bubil le ustap kato. Tunka čao deri au pjao je kad. Kabua je khoj badastao. Ama. Čija. ای پاشای مروکان، مروهم، تو لحشت تناغی. سبارت بتوان ازوره که امروف لگه شکردنا. اوا، یکم جاربو که پاشا هست با ترس بکن. یک تیر روانی نچای او پیاو پیل دوراوا. که ابوه چاوری چاره نوسی خوب کرده. بس بو اوی قصکانی دو پات کاتوا که چند سوره لسری و هروها هرو کشان از یک وابو. کاتی تو دلال لیانه وسته او کات او توانه ادکاره کات. دوباره ایما یک تریا بینین او او تو بله تو هر لسرت او شاکه منت کشتو او بمب کم تی چوب چوکا کله همان کاته تقیو کله پریکاله ناو بربو و به هنری شي گنجاو ابوایا زور جوری لی برهم بینر به پیشی وی هور دو کال یک بیت ناوی گلاب چوک بو یان گلی پیاو اجارک او جن اسراو بو لنیو سیستم دیکتاتوری چوکا کان او بمب کم تی چوب چوکا لهما کاتا تقیو کلا پریکا لنا و بربو و به نری شي گنجاوا ابو زور جوری لی برهم بیندا تقی نو یک کپیشتر نبیندا و پیش شوی هور دو کل یک بیت نای گلاب چو یان گلی پیاو هزارک اوج ناسراو بو لنیو سیستم دیکتاتوریا بچوککان لکومالی 250 ولاتو ناوچه همو جیان او گلا بر رجی دهنده او تقین و گشه کرد لگل خویا 5,120,000 مروفی کشت لدوی اوی تیرو رستکان ام بوم بیان خستنی و پای تختی ولاته شی هاو دی جیانو جیانی 120,000 مروفیان کرده قربانی پاشان امزا کردنی رکوتن جیانی اکان قدقه اکان ام جور بوم با پیک بیندره بلا نزیکی لسا هشتای ام بیرو کهان رد کرده و کنتوان چشی گل بکار بینن که پیشتر دوستیان کرده و که امش و تای اویا هزارها توی گل هشتا لولاتا کن چاور ری و آکا بگشه تو اجیوازی نیوان مروف و میرو کن لشوی هب کاتی نیتی رو بر یاری ادوائین چشی بکر بین ایا بیری لم رگه کرد بو پیشتر استا استما او کار بزانه هر دو جان خیر از زنیان او هوره دو کلی دوره و تای چی که او شب قولشی لدوی خوی بجهشت ول همان کاتا لبر جیرا وکی پوفو با تیر روانی نکی تیش راست و خوسیری ناقل یکر چون که پیشتر ناکل لگل یو پی تاقی کرد بو ناکل به هیوای او ببگاتا تیگشت نیه لگل پوفو بلام خیره او هیوای پوچل بو اگر پاشا فرمانی درکا اول وانه ببنه شیطان اگر پیویس بکاد وادیار جسر را سقینه که پوفو زانویتی کشتی که خراب بسر پاشای هاتو اما جوای که روخزاری جسر دبر جیراوکی بگوره که امش سروشت را سقینه که میروکانی درخست دوبلی پاشای میروکان دور را به نخیر لهر دوباره که اما گرنگی لیسته ناکل لرخصاری پوفوا بر بسته کی بینی کناتوانه بی بزن اوه ایلو ویران کاریا تو بلی هموان سلامت من اما زور بیه بزه یعنی کارکه تنها پیویسی به نیو کشمر بو با اوی کشککه بکن بشونی که ویران کر اوه خود زوری نما بو ای کلگو کیلوه؟ پالم تیگشتم بلام زود دلخوشم ببیننه تو گرایت و بله ایم ایوانیا کوایا من تو بام با بیجین با اتومبیله هر وقت کپلان من بودن آبو ایوان ابو نخیر او ای ببینه تو کیش نابه بگو مال شرک دن آب سوده به چون که کاتی باب تکپی وندی ابی بتوانه هرش کردن اول من به هست را بلاینی کم او راش کوانت تربم اما وی هر استاب روم بلاگون بالام من چاوری اواکم ریز دی ویستکانی اوگرم ویستکانی؟ گون بریاری یاوا بطنها برنگاری پیتو بیتو من تنیا یک هجمه لیر چاوری اک هر که گون بریاریش تیخیا اوه هیش تینیه کلو بریاری بکشنه تو لبران برا او بجوانی کارکی اکات لکات اکا دوخه که گونجاو بی کواب ایما تنها توانین ریگری لیه نکین چاوری بین تا کارکی خوی تاوکا بلام ای اگر اگر او بله ازانم اگر بکوی تا کشه ایخی گوره وا او خیره بدوی روینو یرمتی این بو اویلو کشه یرمتی بین تیه گیشتم لبر ام هوی اوان لدوا امین نوا تناند اگر گون همو هی زکی بکر بینه که استا حیاتی اوا هرچی اگ بیناتوانه لپیتو بباتوا لراسی ها تناند اگر هرسی کشمن یارمتی او بین اوا اوان ازانن که لبرانبر پیتوها هیچ تک من پی ناکره کوای اما واتای اوا یک اوان لپشتو امین نو بو اوی پی کوا بمرن هر وها اما بدوینا کلو اوانی تری شاگرین تو لگل من یید؟ بیگو من منیشیم باشا بابروین توانی من پاشا لپاسوان شاهنکان جاب کینه و بو اوی رگه بسروک بین شکس با پاشا بینه با پی قسکانی بر رزنوف بی اوا باشی که ارکه کمان تواو کردو ابی لیره و آمان جیده آتو من دیاری بکیم ایا بردوان بین یان بوستیم بلا من بردوان ابم لبرنگر منویا پیشتر چندین جارجیانی خوام خستو در سرمر گو لیره تناند اگر نگینه تیگشت نگیش اوه ناکشه موتال انجامکی رازی نم تو تواهو کرد با چی وای بود؟ خوهش تا کت ماوا آیتی بینی اوی که کمی نشتر گریه کم تواهو کرد؟ من سور بوم لسر اوی پیش گوتنی کمی لبشار ماوا بلام اگر هر آماجه یک درخم کلدوی تاو کردنی امکاره و کبشو یک بیه تی بینی بکا ابی بی کجم به هر نرخی بیه ابی من بی کجم لپینه و پاشا آیا اوکاتا باویسته منی زنی که امیو بی کجم هستا ئێمە ئێستا هەڕێم بۆ بێجین. ڕاکردن خێراترە بێ بۆ ئێمە. ئەوە من چیم لێ هاتووە؟ ئەگەر بکرێ ئەم کچا ئەگەرەوە هەڵبێ دووبارە دوای بخی ئەوای کوشم. من داوای لە بردنەکەم. ئایا هیچ شتێکم پچران؟ من تێ ناگەم کە چی ڕوئە لێرە. چی بووە؟ تێم گێنن، پێم بڵێن. تێگەیشتم، با بڕۆین. من ناتوانم لە ئێستا هیچ شتێک بکەم. دەرفەتی گونجاویەت کاتی ئەڕۆین بۆ پێچین. دەرفەتی زۆرترم بۆ ڕەخسێ، بەڵام ئەبێ گۆمۆکی ببم بۆ لای پاشا. گۆن، ئەتەوێ هاکواری لە دژیان بەکاربێنم؟ ئەو کاتە هاتوانم چاودێری بکەم کاتێ بیەوێ هەڵبێ. ئەگەر هەوڵ با هێرش بکاتە سەرێ، ئەوا بۆ تۆ کلین تۆ پارێزێ. سوپاس دەکەم ناکەڵ، بەڵام کێشە نییە. لەبەرەوەی متمانەم بە پیتو هەیە. بۆیە تا ئەو کاتەی کای تۆ بینین ئاگاداری ئەو کچە بوو. ئەوە ئێوە باسی منەکەن، وانییە؟ ئەکێ گۆمۆکی بێ ئەو بپارێزم بە هەر نرخێ بوو بێ. کاتە پیتۆکای تۆ گەڕێتەوە سەر شێوە ئاسایەکی خۆی، ئەو کاتە توانین ئازادی کەی. من دڵنیام تۆ سووری لەسەرەوەی کە متمانە بە من بکەی. ئەیوانە پیتۆ. باشە، تۆ دڵنیایی لەم کارە کیلوە؟ بەڕاستی ناتەوێت لەگەڵ گۆنا بڕۆی، چونکە ئێمە نەخێر کیلوە ئامادە بوو بۆ ئەوی لەگەڵ گۆنا بمرێ. بەڵام گۆن ڕێگەی بەوانەیە کە لەگەڵ یا بڕات. هیتر لێرەوە من و پیتۆ بە تەنیا ڕۆین. کێشە نییە، چونکە هەر لە سەرەتاوە ئەمە پلانەکەی ئێمە بوو. هەروەها لە دوای ئەو قسانەی کە بیستم چییەکە هەست بە ئاسوودەیی یەکەم. مەبەسە بەرمتەکەیە؟ بەڵێ، ئەگەر بڕۆشتمایە لەگەڵ ئەوە مەترسیکی ڕاستەقینا بوو. ئەگەر پیتۆ بتوانێ من دەستگیر بکات، ئەو کاتە توانێت زۆر بە ئاسانی بارمتەکە ناڵەگۆڕ بکات. ئەم دوو کوڕە بە چی شێوەیە ژیاون بۆ ئەوەی مێشکیان بەم جۆرە کار بکە؟ کێشە نییە، چونکە من بەم دوو چاوانی خۆم گۆنم بینی. لەبەرەوە گەر هەشتێ ڕووبا من خێرا پێیزانم. هەروەها پیتۆ وازی لێ ناهێنێ کە ئەمە ژواتە گۆن سەلامەتە بێت. ئەوە چی ڕوئەیە لێرە؟ ئەی سەرۆکی باڵا لەکوێیە؟ ئایا ئەمە واتای ئەوەیە؟ ئەی کەوایە ئەم کەسە کێیە؟ ئەی هاوڕەکانی کێن؟ Thank you. لانجامی او پل گرمی زوری که تقینا و که دروسی کرد بردکانی با تواوی توانه بو و شوینکشی و کبرکانشی القلاوی چالاشی لیاد لانجامی امش هوری که رشی بردوامی دروس کرد که هیچ بونه وده که زیندو نتوانه بشه تنیوی پفو من لناوی اگرم بویا میتول سرو بی پشکنی پفو اگر یه تقینه وکا پاشای فریابیت درو لراستی من هلا بوم هر همیان کجین لکاتی که پاشاش لگل مانه بی بز ایمان بکسیان نایتوه هاوارەکە یوپی هەواڵێکی خراپی لەگەڵ خۆیان پێبو تەنانەت پێش ئەوەی ڕاستەکان بە چاوی خۆی ببینێت فرمێسکەکانی پوفۆ دەستیان کرد بە ڕژاندن 距離一旦